Urfa diyar bakırı gezdim. Hele hele yar yar. 32 sancak saydım. Hele hele yar yar. Nesbihan derler güzeli. Adını duydum reh reh. Gül yüzünü görmeye geldim. Kalk gidelim Küheyla. Uçalım gayrı boy. Nesbihan'a varalım gayrı. Kalk gidelim Küheyla. Uçalım gayrı boy. Nesbihan'a varalım gayrı. Rum elinde pek çok gezdim. Hele hele yar yar. Tuna boyunda dolandım. Hele hele yar yar. Aslıhan derler güzeli. Adını duydum reh reh. Gül yüzünü görmeye geldim. Kalk gidelim Küheyla. Uçalım gayrı boy. Aslıhan'a varalım gayrı. Aslıhan'dan ne?